महाभारत उद्योग पर्व एकषष्टितमोध्याय दुर्योधन द्वारा आत्म प्रशंसा। वैशंपायन उवाच पितरे तद्वच श्रुत्वा धातराष्ट्रोत्यमर्षणः आधाय विपुलं क्रोधं पुनरेवेम ब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पिता की यह बात सुनकर अत्यंत असहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा। अशक्या देव सचिवा पार्था स्यूरिति यद् भवान् मन्यते तद्भयं येतु भवतो राजसत्तम। नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। अकाम द्वेष संयोग लोभ द्रोहा च भारत उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वमाप्नुवन्। भरत नंदन, काम अर्थात राग, द्वेष संयोग अर्थात ममता, लोभ और द्रोह अर्थात क्रोध रूपी दोषों से रहित होने के कारण तथा दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। इति द्वैपायनो व्यासो नारदश्च महातपा जामदग्न्यस्य रामो नः कथामं कथाम अकथयत पुरा। यह बात पूर्व काल में द्वैपायन व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। नैव मानुषवद्देवा प्रवर्तन्ते कदाचन कामात् क्रोधात् तथा लोभात् द्वेषात् च भरतर्षव। भरत श्रेष्ठ, देवता मनुष्यों की भांति काम क्रोध लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदा यज्ञश्च वायुश्च धर्म इंद्रोऽश्विनावपि कामयोगा प्रवर्तेरन् न पार्था दुःखमाप्नुयुः। यदि अग्नि वायु धर्म इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर सब कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाएं, तब तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही नहीं पड़ता। तस्मान्न भवता चिंता कार्ये सा स्यात् कथंचन दैवे स्वपेक्षकाशेते सद्वद्भावेश भारत। अतः भरत नंदन, आप किसी प्रकार भी ऐसी चिंता न करें क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव सम आदि की ही अपेक्षा रखते हैं, काम क्रोध आदि आसुर भावों की नहीं। अथ चेत काम संयोगा द्वेषो लोभश्च चक्षते देवेषु दैव प्रामाण्यान्नैषां तद्विक्रमिष्यति। तथापि यदि देवताओं में कामनावश द्वेष और लोभ लक्षित होता है तो उनमें देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी वह शक्ति हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी क्योंकि देवों में देव भाव की प्रधानता है। मयाभिमंत्रित सस्वज्जात वेदा प्रसाम्यति दिदक्षो सकलान लोकान परिक्षिप्य समन्ततः। वैसे तो मुझ में भी देव बल है ही, यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। यद्वा परमकम तेजो येन युक्ता दिवौकसः ममाप्यनुपमं भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत। भारत, यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, यह आप अच्छी तरह जान लें। विदर्यमाणां वसुधां गिरीणां शिखराणि च लोकस्य पश्यतो राजन् स्थापयाम्यभिमन्त्रणात्। राजन, मैं सब लोगों के देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी तथा टूट कर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूँ। चेतना चेतनस्यास्य जंगमस्थावरस्य च विनाशाय समुत्पन्नम अहम घोरम महास्वरम। अश्मवर्षम च वायुं च समयामीह नित्यशः जगत पश्यतो भिक्षं भूतानाम् अनुकंपया। इस चेतन अचेतन और स्थावर जंगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर शिलावृष्टि अथवा आंधी को भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करके सबके देखते देखते यही शांत कर सकता हूँ। स्तंभिता स्वप्सु गच्छन्ति मया रथपदादय देवासुराणां भावानां अहमेक प्रवर्तिता। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती है। एकमात्र मैं ही दैव तथा आसुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। अक्षौहिणी भिर्यान देशान्या भी कार्य केनचित तत्रा स्वामे प्रवर्तन्ते यत्र यत्राभिकामये। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अनेक अक्षौणी सेनाएं लेकर जाता हूँ उनमें जहाँ जहाँ मेरी इच्छा होती है उन सभी स्थानों में मेरे घोड़े अप्रतिहत गति से विचरते हैं। भयानकानि विषये व्यालादीनेन सन्ति मे मंत्रगुप्तानि भूतानि न हिंसन्ति भयंकरा। मेरे राज्य में सर्प आदि भयंकर जीव जंतु नहीं हैं। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी वे मेरे मंत्रों द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते हैं। निकाम वर्षे पर्जन्यो राजन विषय वासिनाम धर्मिष्ठाश्च प्रजा सर्वा ईतयश्च न संति मे। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजाओं के लिए बादल प्रचुर जल बरसाता है। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती है तथा मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं है। अश्विनावथम वायव्यग्नि मरुद्भि महवित्रहा धर्मश्चैव मयादिष्टान्नो सहन्ते विरक्षितुम्। जिनमें मैं द्वेष रखता हूँ उनकी रक्षा का साहस अश्विनी कुमार वायु अग्नि मरुद्गणों सहित इंद्र तथा धर्म में भी नहीं है। यदि शेते समर्था सुहृमद्विस्रात्मंजसा न स्म त्रयोदश समा पार्था दुःखम अवाप्नुयो। यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुंती के पुत्र 13 वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते। नैव देवा न गंधर्वा न असुरा न च राक्षसा शक्तास्त्रातुं मयादिष्टं सत्यमेतद्ब्रवीमिते। पिताजी, मैं आपसे यह सत्य कहता हूँ कि देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। यद विद्याम्यहम सत्वं शुभम वा यदि वा शुभम नैतद् विपन्न पूर्वं मे मित्रेश्वरी सूचो भयोह। मैं अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के विषयों में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूँ वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है। भविष्यति दद्मिति वा यद्ब्रवीमि परम तप नान्यथा भूतपूर्वं च सत्यभागीति मां विदुः। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं जो बात मुँह से कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा वह कथन पहले कभी भी मिथ्या नहीं हुआ है, इसलिए लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं। लोक साक्षी कमे तन में महात्म्यम दीक्ष विस्तृतम आश्वासनार्थम भवतः प्रोक्तम न श्लाघया टिप। राजन, मेरा यह महात्म्य सब लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहाँ चर्चा की है, आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं। नाशयम श्लाघनो राजन भूतपूर्व कदाचन असदाचरितम जेतन जदात्मान प्रशंसती। महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है यह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। पांडवास्यवमास्याश्च पंचालान के कई सह सात्विकं वासुदेवं च श्रोतासि विजितान भयाम। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों को, मत्स्य देश के योद्धाओं को, केकयों सहित पांचालों को तथा सात्विकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। सरित सागरम प्राप्य यथा नश्यन्ति सर्वशः तथैव ते विनक्ष्यन्ति माम आसाद्य सहान भया। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती है, उसी प्रकार वे पांडव आदि योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार से नष्ट हो जाएंगे। पराबुद्धि परम तेजो वीर्यम च परम मम पराविद्या परो योगो मम तेभ्यो विशेषते। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक है। पितामहस्य द्रोणस्य कृपाशल्य शलस्तथा अस्त्रेषु यत् प्रजानन्ति सर्वं तन्मयि विद्यते। पितामह भीष्म आचार्य, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है। इत्युक्ते संजयं भूय पर्यप्रेक्षत भारत ज्ञात्वा युयुत्सोह कार्याणि प्राप्त काल मरिंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समयोचित प्रश्न किया। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि दुर्योधन वाक्ये एक षष्टितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ।